Раздзел 19. Тады ўзяў Пілат Ісуса і аддаў на бічаванне. І воіны, сплёўшы вянец терняў, усклалі яму на галаву і ў адзежу пурпуровую апранулі яго, і гаварылі: «Радуйся, цар іудзейскі!» І білі яго па шчоках. Пілат выйшаў зноў і кажа ім: «Вось, я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я ніякай віны ў ім не знаходжу». Тады выйшаў і Ісус у цярновым вянцы і ў пурпуровай адзежы. І кажа ім Пілат: «Вось чалавек!» Калі ж убачылі яго першасвятары і служыцелі, то пачалі крычаць, кажучы: «Распні! Распні яго!» Кажа ім Пілат: «Вазьміце яго вы і распніце, бо я не знаходжу ў ім віны». Адказалі яму іудзеі: «Мы закон маем, і па закону нашаму ён павінен памерці, таму што зрабіў сябе сынам Божым». Калі пачуў Пілат гэтае слова, то яшчэ больш спалохаўся і ўвайшоў у прыторыю зноў і кажа Ісусу: «Адкуль ты?» Ісус жа адказу не даў яму. Тады кажа яму Пілат: «Мне ты не гаворыш? Хіба не ведаеш, што я маю ўладу распяць цябе і маю ўладу адпусціць цябе?» Адказаў Ісус: «Ты не меў бы ніякай улады нада мною, калі б табе не было дадзена звыш, таму той, хто выдаў мяне табе, большы грэх мае». З гэтага часу Пілат шукаў, як адпусціць яго. Іудзеі ж крычалі, кажучы: «Калі яго адпусціш, ты не друг кесару. Кожны, хто робіць сябе царом, праціўнік кесара». Пілат, пачуўшы гэтае слова, вывеў Ісуса і сеў на судзейскае ўзвышэнне, на месцы, што называлася ліфостратон, а па-яўрэйску гавафа. Была ж пятніца перад пасхай, каля 6 гадзіны. І сказаў Пілат іудзеям: «Вось цар ваш!» Але яны закрычалі: «Вазьмі! Вазьмі, распні яго!» Кажа ім Пілат: «Цара вашага распяць?» Адказалі першасвятары: «Няма ў нас цара, акрамя кесара!» Тады ён аддаў яго ім на распяцце. І ўзялі Ісуса і павялі. І несучы крыж свой, ён выйшаў на месца, называнае Лобным, што па-яўрэйску называецца Галгофа, дзе яго распялі і з ім двух іншых, з аднаго боку і з другога, а пасярэдзіне Ісуса. І зрабіў надпіс Пілат і змясціў на крыжы: «А было напісана: Ісус Назаранін, цар іудзейскі». Гэты надпіс чыталі многія з іудзеяў, таму што блізка ад горада было тое месца, дзе быў распяты Ісус. А напісана было па-яўрэйску, па-грэчаску, па-рымску. Казалі ж Пілату першасвятары іудзейскія: «Не пішы цар іудзейскі, а напішы, што ён казаў: я цар іудзейскі». Адказаў Пілат: «Што напісаў я, то я напісаў». Воіны ж, калі распялі Ісуса, узялі адзенне яго і раздзялілі на 4 часткі, кожнаму воіну частка, і хітон. Хітон жа быў не шыты, а суцэльна тканы адверху. Тады сказалі яны адзін аднаму: не будзем разрываць яго, а кінем на яго жэрабя, чый будзе. Так мела споўніцца пісанне, у якім сказана: «Раздзялілі адзенне маё між сабою, і пра вопратку маю кідалі жэрабя». Воіны так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Іісусавага маці яго і сястра маці яго, Марія Клеопава і Марія Магдаліна. Іісус жа, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, кажа маці сваёй: «Жанчына, вось сын твой». Потым кажа вучню: «Вось маці твая». І з таго часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Іісус, ведаючы, што ўсё ўжо здзейснілася, каб збылося пісанне, кажа: «Смагну». Тут стаяла пасудзіна, поўная воцату. І воіны, напоўніўшы губку воцатам і насадзіўшы яе на сцябліну і сопу, паднеслі да яго вуснаў. І калі паспытаў Іісус воцату, ён сказаў: «Здзейснілася». І, схіліўшы галаву, аддаў дух. А паколькі была пятніца, то іудзеі, каб не засталіся целы на крыжы ў суботу, бо вялікі дзень была тая субота, прасілі Пілата, каб перабіць у іх голені і зняць. І вось прыйшлі воіны, і ў першага перабілі голені, і ў другога, распятага з ім. Прыйшоўшы ж да Іісуса, як убачылі, што ён ужо памёр, то не перабівалі ў яго голеняў, але адзін з воінаў кап'ём працяў яму бок, і адразу выцякла кроў і вада. І той, хто бачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што ісціну гаворыць, каб вы паверылі, бо гэта сталася, каб споўнілася пісанне: «Косць яго не будзе паламана». Яшчэ і ў другім месцы пісанне гаворыць: «Будуць глядзець на таго, каго працялі». Пасля гэтага Іосіф з Арымафеі, які быў вучнем Іісуса, але тайным за страху перад іудзеямі, папрасіў Пілата, каб узяць цела Іісусава. І Пілат дазволіў. Тады прыйшоў ён і ўзяў цела Іісусава. Прыйшоў і Нікадзім, які прыходзіў раней да Іісуса ўначы, і прынёс сумесь са смірны і алою фунтаў каля ста. Узялі яны цела Іісусава і абвілі яго палотнамі з духмянасцямі, як паводле звычаю хаваюць іудзеі. Быў жа на тым месцы, дзе ён быў распяты, сад, і ў садзе магіла новая, у якой ніколі яшчэ ніхто не быў пакладзены. І там, за пятніцы іудзейскай, паколькі блізка была магіла, паклалі Іісуса.